Og nå får vi Åndskolben, et magasin for kunst og kultur. I Åndskolben i dag tar vi for oss følgende poster. 1. Teater, symptom, sykdom eller økologiens stebarn. 2. Hvis min mor ikke hadde gitt meg ballettsko til jul, hadde jeg da kjøpt hockeyskøyter. Et betraktende paradoks vedrørende Gnireravlen, den siste romanen til forfatteren Arnulf Knuge, der han trekker en analytisk rekke obstrukte paralleller mellom 1400-tallsravlen og dagens antihumanetiske gnire. 3. Skulpturen, kultur eller betong. Og til slutt i Åndskolben i dag, et utdrag fra Taj Mahal-oppsetningen av My Fair Lady i London. Instruktør Jasper Wanken, vi skal jo nå sette opp Agnes Blix klassiker Et barndomshjem på Nationalteatret. Ja, det stemmer, ja. De er jo kjent som en utpreget moderne teatermann, og hvordan kan det da ha seg at de har tørket støv og dette vel ikke lenger helt tidsmessig stykke? Ja, da vil jeg gjerne få lov til å sitere meg selv, faktisk. Teater blir aldri mer enn nok av noe. Nei, og med dette mener de... At Agnes Blix var langt forut for sin tid. Ta nå dette stykket. Ja, de kjenner selvfølgelig handlingen. Ja, selvfølgelig gjør jeg det, men for lytternes skyld så kunne de jo kanskje gi et lite resumé. Ja, akkurat. Ja. Stykket åpner jo som bekjent med at en unge student, Rasmus Selmer, vender hjem til Kristiania etter et studieopphold i Berlin, der han har kommet under vær med den siste utviklingen innen arvelighetsforskningen. Ja, akkurat. I det teppet går opp, er unge Selmer på vei inn i barndomshjemmet. I døren møter han sin mor, Nora, på vei ut, og følgende replikkveksling utspiller seg. Selmer, kolon, blek. Mor, jeg er kjevent, mor. Du er ikke kjevent. Far er ikke kjevent. Hva var det egentlig som hendte den gangen? No. Nora, kolon, svarer ikke. Hun går mot havet. Unge Selmer planlegger nå sitt eget lille spill. Han inviterer alle farens, generalkonsul Selmers, venner til en hjemkomstmiddag. Til stede er blant annet advokat Borkmann, premierløytnant Meier og byggmester Solnes. Blant gjestene er også den unge, skjønne Hedvig Gabler, for hvem unge Selmers hjerte banker heftig. Efter middagen samles herrene i røkesalongen, og den unge Selmer foreslår nå tilsynelatende, men bare... tilsynelatende, tilfeldig en selskapslek. De tilstedeværende herrer blir bedt om å skrive ned på et stykke papir byer i Belgia, akkurat. Under dette utbryter plutselig unge Selmer, kolon, blek. Advokat Borkmann, de er kjevhent! De er min far! Ved dette går advokat Borkmann inn i siderommet og skyter seg. Det var best slik, sier Rasmus Selmer. Nå reiser hans far, generalkonsul Selmer seg, kolon, blek. Men er jeg da likevel ikke guttens far? Hvorpå han også går inn i siderommet og skyter seg. Det var best slik, sier Nora, som tilfeldigvis passerer forbi din død da. Akkurat. Men unge Selmer reiser seg. Har jeg da drevet begge mine fedre i døden? Hvorpå han fra lommen trekker frem en duellpistol og skyter seg gjennom hodet. Ja, tiden går i banken. Ja, jeg skal da gjøre det hele kort. Løytnant Meier og byggmester Solnes reiser seg, ser på hverandre og sier i kor, vår sønn, og skyter hverandre. Unge Hedvig Gabler kommer styrten inn, ser sin elskede Erasmus på gulvet, skyter seg. Lille Marius kommer inn, griper pistolen, den er tom, tar gift. Ja, men hvordan ender det? Ender, ja, der sa det, ender. Villan sitter alene igjen på loftet, sammen med William Shakespeare. Inn kommer Nora, elskede, sier hun. Vi kan ikke fortsette å møtes på denne måten. Teppe. Og når skal dette stykket ha premiere? Ja, da vil jeg gjerne få lov til å sitere Daniel Defoe, som skrev Robinson Crusoe. Fredag. Åndskolbens bokanmeldelse. I dag tar vi for oss Arnulf Knuges nye roman Gnireravlen. Vår anmelder har lest boken. Gnireravlen er en av årets store nyheter. Den er kommet på markedet for kun noen få uker siden, og allerede er den lest av mange. Den er faktisk en av de beste bøkene som har kommet ut i år. Den er så fantastisk at den det kan nesten ikke beskrive. Den stor bok. Den kommer til å bli stående som verdenslitteraturens les den, kjøp den. Og vår anmelder var som vanlig Arnulf Knuge. Og dermed vi kommet frem til vårt tredje innslag i Åndskolben denne gang, der vi stiller spørsmålet skulptur, kultur eller betong. Og dette spørsmålet stiller vi til et panel som består av sivilamanuensis Elton Lerke, førsteadaptor ved Nasjonalkonservatoriet Hans Grieg Hansen og bildhuggeren Stein Malm. Ja, velkommen til studio, mine herrer. Da kan vi bare gå i gang. Ordet fritt her. Vet ikke hvem som... Jo, jeg synes at... Det estetiske. Dynamikken i... Dynamikken, ja. Snevet betydning. Og så få fram liksom det strukturelle i høydevirkning. Jo, men det humanitære aspekt er også veldig viktig å ha for det. Ja, sosiale ting. Ja, nemlig. Ja, mine herrer, tiden går. Kan vi kanskje komme frem til noe nå, endelig her? Ja, skal noen andre her vil? Ja. Jo, vi har kommet frem til kultur. Alle i vant i det rom som vær. Her er vi fram i kornøyder. Vild vann i normatter. Oh, would it not be lovely? Lots of Kultur møtes, og søt musikk oppstår i hjertene, har vi kalt vårt siste innslag i Åndskolben i dag. Det et klipp fra det indiske Taj Mahal-ensemblets gjestoppsetning av My Fair Lady i London. On the windowsill, someone's head is resting on my knee. Warm and tender as she can be, who's taking good care of me. Oh, would it not be lovely, lovely, lovely. Lovely sitting up so blooming loot be still. I would never but still spring crep on the windowsill. Someone's head is resting on my knee. Warm and tender as he can be. Who's taking good care of me? Oh, oh, oh, Lovely, lovely, lovely. Would it not be lovely? Would it not be lovely?